relaksuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 maja, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał ustawę powołującą komisję do zbadania rosyjskich wpływów. Polska rozszerza sankcje wobec Białorusi. To przykład dla całej Unii Europejskiej, mówi jeden z liderów białoruskiej opozycji. W Belfaście nasi rodacy świętowali Dzień Polonii i Polaków za granicą. Prezydent podpisał ustawę Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów i skierował ją następczo do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda podkreślił, że zdecydował się na ten krok z uwagi na wątpliwości dotyczące konstytucyjności ustawy. Sejmowa komisja ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Prezydent w wygłoszonym oświadczeniu podkreślił, że ta komisja pozwoli zrealizować wymóg transparentności życia publicznego. Uważam, że to właśnie opinia publiczna powinna sobie sama wyrabiać opinię na temat tego, w jaki sposób działają różni jej przedstawiciele, także ci wybierani w wyborach powszechnych, którym powierzane były bardzo odpowiedzialne funkcje państwowe. Prezydent podkreślił, że kwestia wpływów rosyjskich powinna być także wyjaśniona na poziomie europejskim. Dlatego, jak mówił, rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim o tym, by szef rządu postawił tę kwestię podczas szczytu Rady Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska daje przykład całej Unii Europejskiej. Tak o rozszerzeniu przez Warszawę sankcji na reżim w Mińsku mówi Polskiemu Radiu Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji. Restrykcjami objęto 365 obywateli Białorusi. Zamrożono też środki finansowe i zasoby gospodarcze 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. Paweł Łatuszka powiedział, że to zdecydowane i potrzebne działanie Polski. Polska w ten sposób daje przykład Unii Europejskiej, która od roku nie może przyjąć kolejny pakiet sankcyjny w stosunku do reżimu Łukaszenki. A Łukaszenka kontynuuje represje obywateli Białorusi, w tym przedstawicieli mniejszości polskiej, która mieszka na terytorium naszego kraju. Dalej pomaga prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie, dostarcza broń, trenuje żołnierzy rosyjskich, produkuje broń, stwarza zagrożenie. Teraz już faktycznie zgodził się na rozmieszczenie broni taktycznej jądrowej. Także to jest bardzo mocny sygnał. Sankcje to reakcja Polski na dalsze represje reżimu Łukaszenki wobec białoruskiej opozycji. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie wyroku 8 lat więzienia dla dziennikarza i jednego z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Na bezpłatne szczepienie przeciwko wirusowi HPV zarejestrowano dotychczas 800 dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzieci urodzone w latach 2010-2011 można zapisywać na szczepienie od soboty. Zapobiega powstawaniu raka szyjki macicy oraz innych nowotworów, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Mamy szansę zniszczyć właściwie nawet więcej rodzajów nowotworów. I to jest fenomenalna wiadomość, bo to jest rzeczywiście szczepionka na raka. Ponieważ są już kraje, gdzie prawie nie ma nowotworu raka szyjki macicy. No i powinniśmy za kilka lat dojść do tego etapu, więc nie ma chyba lepszej wiadomości, bo nie ma też skuteczniejszej prewencji, zwłaszcza, że Polacy nie bardzo lubią się badać, więc jak można czemuś zapobiec, to jest jeszcze lepsza wiadomość. Szczepienia dzieci przeciw wirusowi HPV rozpoczną się w czwartek. Dzień Polonii i Polaków za granicą świętowali dziś nasi rodacy w Irlandii Północnej. Jest ich tam nawet 30 tysięcy, a polski jest drugim najczęściej używanym językiem. Główne uroczystości odbyły się w ratuszu w Belfaście. Oddano hołd polskim żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej w obronie brytyjskiego nieba. Wręczono też honorowe odznaczenia. Widać, że Polacy są tutaj bardzo silni, zwarci i szanowani. Mówił podczas uroczystości w Belfaście Jan Dziedziczek, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. A Polonia w Irlandii Północnej jest młoda, jest tu od kilkunastu lat i własną pracą pokazała, że warto, żeby tu Polacy byli. Ja też zostałem, bo jestem z Polski, zabieram komuś pracę. Ale jak ja się pytałem, a czemu ty tej pracy nie podejmujesz? Oni do tego się nie nadają, oni tego nie chcą, oni tego nie będą robić. Mówił mi pan Jacek. Jestem night cleanerem, czyli konserwatorem powierzchni płaskiej. taki, sprzątaczem. Niestraszne im widmo zbrojnych walk ekstremistów sprzed lat. Tam bomba gdzieś była podłożona i to zdetonowana na tej ulicy, gdzie mieszkałem. Mówił mi pan Adam. Ale w zasadzie wszyscy wybiegli tylko na ulicę, spojrzeli, rozejrzeli się i wrócili do domów. Czy pan Adam wróci do Polski? No już chyba czas zebrać się i po prostu widzimy, że jest szansa na dobre życie w Polsce. Belfast, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport i Mateusz Warianka. Trwa gala piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, na której wręczane są nagrody dla najlepszych zawodników minionego sezonu. Kilka rozstrzygnięć już znamy. Bramkarzem sezonu został Vladan Kovacevic z Rakowa Częstochowa, obrońcą jego klubowy kolega Frane Tudor, a pomocnikiem Josue z Legii Warszawa. Nagrodę dla najlepszego młodzieżowca otrzymał Ariel Mosur z Piasta Gliwice. Teraz tenis. Hiszpan Carlos Alcaraz bez problemów awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Lider rankingu tenisistów pokonał kwalifikanta Włocha Flavio Coboliniego 6-0, 6-2 i 7-5. Wcześniej awans wywalczył też Serb Novak Djokovic, który pokonał Amerykanina Aleksandara Kovacevicia 6-3, 6-2 i 7-6. W drugiej rundzie rywalizacji mężczyzn jest też Hubert Hurkacz. Jutro mecz pierwszej rundy zagra Iga Świątek, a jej rywalką będzie Hiszpanka Kristina Buxa. Pierwszy mecz wygrała Magdalena French, a z rywalizacją singlistek pożegnała się Magdalinet. Tymczasem w futsalowej ekstraklasie poznaliśmy mistrza Polski. Po raz pierwszy w historii po tytuł sięgnął Konstrakt Lubawa, który w trzecim finałowym meczu pokonał 4-2 rekord Bielsko-Biała. W rywalizacji do trzech zwycięstw Konstrakt triumfował 3-0. I na koniec jeszcze kolarstwo. Wyścig Tour de Pologne nie tylko w tym, ale też w kolejnych trzech latach będzie kończył się w Krakowie. Umowę w tej sprawie podpisali dyrektor wyścigu Czesław Lang i dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal. Wyścig jest bardzo ciekawy, interesujący, dużo się dzieje, dużo akcji, nie jest taki zamknięty. No i myślę, że w tym roku na pewno ta trasa będzie też taka, że będą mieli się gdzie pokazać, będą mieli gdzie walczyć. No i tutaj do Krakowa przyjadą finiszować na Błoniach. Zawsze ten finisz jest bardzo interesujący, zawsze jak odjeżdża ucieczka, to peleton dogania tą ucieczkę. No a tutaj w Krakowie był taki chyba rok czy dwa lata temu, że trzyosobowa ucieczka dojechała do mety i to też było takie niesamowite. Wspomina Lang, tegoroczny Tour de Pologne rozpocznie się 29 lipca, a wyłącznym radiowym patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio. W nocy na termometrach od 4 stopni na Pomorzu do 13 na Śląsku. Na wschodzie kraju może przelotnie padać. Wtorek przeważnie pogodny, więcej chmur. Przelotny deszcz, a lokalnie burze możliwe na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 15 stopni na morzu do 23 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 8 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Magdalena Drochomirecka. Rozpoczynamy audycję Klub Trójki. Bardzo serdecznie witam gości dzisiejszego programu. Zaczynam od studia. W studiu Jan Piekło, ambasador na Ukrainie w latach 2016-2019, doradca eurodeputowanego Witolda Waszczykowskiego, wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim. Dobry wieczór, panie ambasadorze. Dobry wieczór, witam państwa. I łączymy się z Łodzią, z profesorem Przemysławem Żurawskim-Belgrajewskim, Uniwersytet Łódzki, członek Kolegium Prezydenta Rzeczpospolitej do spraw polityki zagranicznej. Dzień dobry, panie profesorze, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. i łączymy się także z panem profesorem Andrzejem Przyłębskim, dyrektorem Instytutu de Republika, ambasadorem Rzeczpospolitej w Niemczech w latach 2016-2021. Dzień dobry. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. I zaczynam od punktu wyjścia naszej rozmowy, od wykładu pana profesora Przemysława Żurawskiego-Grajewskiego na seminarium o Rzeczpospolitej. Wykładu dotyczącego, powiem tak najogólniej, a panów, pana profesora Przemysława, panów będę też prosiła o komentarz, o tym, jakie to stosunki łączą Polskę i Ukrainę. I jeśli pan profesor Żurawski-Grajewski pozwoli, to zacznę od autora tegoż wykładu, który miejsce miał dni temu kilka. Bardzo wiele rzeczy pan profesor oczywiście w wykładzie powiedział, ale powiedział pan, fundamentalny interes narodowy wymaga współpracy z Ukrainą. Fundamentalny interes narodowy wymaga współpracy z Ukrainą. To pana słowa. W jaki sposób pan je interpretuje, w jaki sposób pan je rozumie? Oba nasze narody i nie tylko Polacy i Ukraińcy, ale także inni nasi sąsiedzi, przede wszystkim Bałtowie, także Białorusini, Rumuni, wszyscy jesteśmy położeni w strefie imperialnych ambicji rosyjskich i każdy z naszych narodów osobno nie byłby w stanie się temu przeciwstawić. Polska oczywiście, także państwa bałtyckie i Rumunia należą do NATO i to jest w wymiarze wojskowym podstawowy instrument odstraszania i w razie załamania się odstraszania instrument obrony. Ale przypomnijmy, że 17 grudnia 2021 roku, więc nie przed wiekami, nie przed dziesiątkami lat, tylko niemalże wczoraj Rosja wystosowała oficjalnie ultimatum do NATO i do Stanów Zjednoczonych, zakreślając strefę swoich ambicji imperialnych, w których znalazła się Polska i wymienione państwa. Ponieważ to ultimatum zostało odrzucone, skutkiem było uderzenie na Ukrainę i to armia ukraińska złamała rosyjskie zdolności podjęcia wielkiej gry o odtworzenie imperium. A ponieważ tylko te narody, które tu są położone, w tym regionie, muszą przeciwstawić się temu zagrożeniu. Pozostałe mogą, jeśli zechcą. My, jeśli mamy żyć, musimy to zrobić. Zatem wszelkie czynniki zewnętrzne, niezwykle ważne, niezwykle cenne i nad wyraz pożądane, oby trwały po naszej stronie jak najdłużej, ale trudno założyć, że będzie tak wiecznie. Mamy zatem pewien czas, miejmy nadzieję, że długi, ale tego przecież nie wiemy, w którym musimy stworzyć konstrukcję silną, dostatecznie silną w regionie, aby przetrwała to wyzwanie, gdybyśmy musieli mu stawić czoło. Na dodatek Stany Zjednoczone, które są głównym czynnikiem stabilizującym w regionie, głównym obrońcą porządku europejskiego, są demokracją i tam obywatele pytają się swoich przywódców, dlaczego mają zużywać własne zasoby, własne pieniądze z podatków, własne zasoby wojskowe, w tym ludzkie, na obronę rozmaitych odległych regionów, w tym także naszego regionu. O ile zatem nie dostarczymy naszym sojusznikom z Waszyngtonu wyrazistych argumentów na rzecz tezy, że leży to także w ich interesie, takich argumentów, które nie są do zaprezentowania ekspertom, tylko obywatelom w trakcie kampanii wyborczej, i mają brzmieć przekonująco, czyli być prawdziwe, to musimy pokazać także, że jesteśmy w stanie sami przejąć na własne barki istotną część ciężarów związanych z bezpieczeństwem w regionie, a te barki dostatecznie silne posiadają tylko Polacy i Ukraińcy, pozostałe narody z całym szacunkiem i z całą wolą współpracy, jednak mają znacznie mniejszy potencjał. Więc zgodnie z tym, co mówił Jan Paweł II o solidarności, że solidarność to znaczy jedni drugich brzemiona noście, Polacy i Ukraińcy mogą na swoje barki przyjąć cięższe brzemiona niż inni i tym pokazywać solidarność regionalną, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i sobie, i innym, którzy w tym kontekście, mamy to na to nadzieję, tak się dzieje już w tej chwili, zechcą z nami współpracować również w swoim dobrze pojętym interesie. Jan Paweł... I to miałem na myśli, mówiąc o tym, że w interesie fundamentalnym Rzeczypospolitej leży współpraca z Ukrainą, albowiem w interesie Rzeczypospolitej leży jej przetrwanie. A to jest możliwe w sąsiedztwie Rosji tylko w warunkach posiadania siły zbrojnej, która będzie odstraszać, a w razie potrzeby złamie agresję rosyjską. Jan Paweł II mówił także o Ukrainie jako tym drugim płucu, to w czasie swojej pielgrzymki, i to pytanie do pana ambasadora Jana Piekły, który spędził, jak rozmawialiśmy chwileczkę przed programem, w sumie około 30 lat na Ukrainie. Jak pan to widzi? Czy ten sojusz z Ukrainą jest takim sojuszem militarnym teraz? Jakie on ma szanse przetrwania? Jak pan ocenia tę sytuację? To ma wiele wymiarów i na tym polega wielka wartość tego sojuszu polsko-ukraińskiego. To ma wymiar społeczny, który się manifestował ostatnio przyjęciem około 3,5 miliona uchodźców, i to uchodźców ukraińskich przyjętych do polskich domów, a nie do obozów uchodźców. Pamiętam to taką chyba scenę. Ewenement w skali dokładnie. Pomocy w ogóle światowej, prawda? Dokładnie. Krajowi drugiemu. Tu mogę opowiedzieć historię z mojej wyprawy do Przemyśla, kiedy tam przybywali uchodźcy. I zabłąkał się tam też jakiś brytyjski obywatel, który mnie pyta, czy ja nie wiem, gdzie tu jest najbliższy obóz dla uchodźców. No to wytłumaczyliśmy mu, że tu nie ma obozów dla uchodźców. Ukraińcy zostali przyjęci do domów, do naszych domów. I to jest rzeczywiście fenomen i to jest coś, co w tej chwili ma pewnie największą wartość. No oprócz tego oczywiście jest wsparcie polityczne, które Polska udziela i udzielała Ukrainie od początku. To chodzi o zarówno wsparcie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, jak i w NATO. Za tym lobował prezydent Lech Kaczyński w czasie szczytu NATO w 2008 roku w Bukareszcie. Właściwie to samo się potem pojawiło w przypadku wschodniego partnerstwa, które w założeniu Berlina, Brukseli i Paryża miało nie dotyczyć członkostwa, miało być czymś takim podobnym do tej Unii Śródziemnomorskiej. Natomiast zrobiliśmy właściwie wspólnie, a przede wszystkim Ukraińcy zrobili, że właściwie zmusili Brukselę do tego, żeby uznała ich za kandydata do Unii Europejskiej. Więc to są wszystko bardzo ważne sprawy, sprawy społeczne, sprawy wojskowe, tej pomocy wojskowej, które się nakładają również na tą całą mniej czy bardziej misterną politykę. No i tu jeszcze jest ten element zbliżającego się szczytu NATO i pojawiają się głosy, że i to nawet głos Henry Kissingera, że właściwie ta Ukraina powinna zostać przyjęta do NATO. No i oprócz takich krajów jak kraje bałtyckie czy Rumunia, o których wspominał profesor Przemysław, to oprócz tego jeszcze mamy Finlandię, mamy Szwecję, która jest w kolejce do NATO, a to jest już zamykanie właściwie przed Rosją basenu Morza Bałtyckiego. To pana profesora Andrzeja Przyłębskiego poproszę o ocenę sytuacji, bo przecież też istotnym elementem w tej układance są także Niemcy, w których z kolei pan profesor lat wiele bardzo spędził. I też zna tamtejsze nastroje, a przede wszystkim zachowanie Niemiec od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, czy może nie tyle wybuchu wojny, a agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak pan ocenia tę sytuację? Tak, ja też podliczałem jakieś czas temu lata, które spędziłem w Niemczech. Wyszło mi około 20, tak? Ale na Ukrainie byłem tylko dwa razy, więc moje kompetencje tutaj są ograniczone. Ale spojrzenie z perspektywy niemieckiej, czy tych relacji polsko-niemieckich Unii Europejskiej, moim zdaniem jest ważne. Bo ja oczywiście zgadzam się z profesorem Żurawskim-Welgrajewskim, że tutaj decydujące jest zatrzymanie, przecięcie tych interesów imperialnych Rosji i heroizm społeczeństwa ukraińskiego. który pewnie mało kto podejrzewał dwa lata temu, jakby no, zablokował te ambicje. Natomiast ja patrzę troszeczkę z perspektywy tego wykładu, który profesor wygłosił w Akademii Dyplomatycznej w porozumieniu też z naszym Instytutem, gdzie była przedstawiona historia naszych stosunków teraźniejszych, ale był też na koniec akcent położony na potencjał, który z nich wynika. I tutaj w ramach tego punktu pod tytułem potencjał, ja bym powiedział o interesach Polski w Unii Europejskiej, które są no, zagrożone. To wszyscy widzą gołym okiem. Profesor Krasodemski odważył się nawet kiedyś na takie sformułowanie, że zagrożenia z Zachodu są cięższe niż ze Wschodu. Miał na myśli przymuszanie nas do pewnej, powiedział, zmiany obyczajowej, zmiany sposobu życia, innego spojrzenia na naszą religijność i tak dalej. I w tym sensie, w kontekście interesów Polski w Unii Europejskiej, przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, przy moim założeniu, tu panowie pewnie mogą to zweryfikować, że jednak jest pewna bliskość kulturowa, także w znaczeniu pewnego podobnego poziomu rozwoju jakby naszych społeczeństw, moglibyśmy w Ukraińcach uzyskać partnerów, jakbyśmy zbudowali coś w rodzaju sojuszu czy jakiegoś związku dwóch czy trzech państw z Litwą, no to jest to już potężny wymiar, który może ludnościowo rywalizować z Niemcami, terytorialnie prawdopodobnie ich przerasta, więc moglibyśmy te interesy niemieckie jakoś troszeczkę zablokować, przekształcanie Unii Europejskiej na modłę niemiecką. I tutaj przychodzę do odpowiedzi na pytanie pani redaktor. No wszyscy widzieliśmy, jakie było nastawienie Niemiec. Przekonanie, że Ukraina szybko padnie. Bardzo no, niegodziwe zachowania wobec ówczesnego ambasadora Andrija Melnika i tak dalej i tym podobnie. No ale te podróże naszych parlamentarzystów, premiera, rozmowy prezydenta, ciągły nasz pobyt, ciągły w Niemczech. W pierwszych dniach tej agresji, prawda, od tak, razu. Tak, powodował jakąś zmianę nastawienia. Z początku pamiętam, było brak jakby nawet demonstracji w obronie Ukrainy. To wtedy Die Welt, Bild, takie no, jedyne właściwie konserwatywne, w miarę konserwatywne media, wyraziły zdziwienie. Jak to? Protestowaliście w przypadku wojny w Iraku, a teraz jest ewidentna agresja i nic. Ludzie wyszli na ulicę, zaczęli być aktywni w mediach i to nastawienie stopniowo się zmienia. No i Niemcy zaczynają być postrzegani również przez Ukraińców jako coraz lepszy partner, coraz lepszy sojusznik. To dla nas jest też pewnym wyzwaniem. Pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, w czasie tego wykładu mówił pan profesor także o historii naszych stosunków polsko-ukraińskich, o stosunkach, jeśli to można tak powiedzieć, ukraińsko-rosyjskich. Historia bywa trudna i są rzeczy, które, no, z którymi pewnie niełatwo się zmierzyć. Jak pan profesor ocenia to w kontekście sytuacji, w jakiej w tej chwili znaleźliśmy się i jakie mogą być perspektywy? No, trzeba pamiętać, że ja wygłaszając swój wykład mówiłem do korpusu dyplomatycznego, do obcokrajowców, którzy nie znają ani historii Polski, ani historii Ukrainy w ten sposób, w jaki my ją znamy. W związku z czym trzeba to było obrazować jakimiś kodami kulturowymi dla nich czytelnymi. Od czasów I Rzeczypospolitej to, co chciałem podkreślić, to fakt, że cały nasz region zależy w istocie od współpracy polsko-ukraińskiej, że kiedy wojska moskiewskie po raz pierwszy wkroczyły do Kijowa po Radzie Perejesławskiej w 1654 roku, rok później wkroczyły do Wilna i w tymże samym roku Szwedzi wkroczyli do Warszawy i od tej pory każde pokolenie Polaków aż do roku 1993 widziało obce wojska na naszej ziemi. Innymi słowy, że współpraca polsko-ukraińska zapewnia obu narodom wolność, niepodległość i rozkwit wszelaki. Natomiast wzajemne właśnie wojny i kłótnie przyciągają obce inwazje i powodują, że jesteśmy synderowskimi krwawymi ziemiami. Takie jest doświadczenie Europy Środkowej od czasu załamania się protekcji, jaką dawała jej Rzeczpospolita obojga narodów. I czas już wyciągnąć z tego wnioski. Myślę zatem, że na tej wielkiej historii, historii wzajemnego oddziaływania na siebie, także historii cywilizacji, którą wówczas wspólnie tworzyliśmy. Trzeba pamiętać, że to była największa wspólnota ludzi wolnych w ówczesnym świecie do czasów powstania Stanów Zjednoczonych. Że, jak mówił Maurycy Mochnacki, to zdanie przytaczałem, krytykując Wielką Rewolucję Francuską, cóż to za szalona myśl, żeby znieść szlachtę, przeciwnie, trzeba wszystkich uszlachcić. To zdanie pokazuje, jak odmiennym tworem politycznym był naród polityczny I Rzeczypospolitej, ten naród szlachecki, którego kaprys królewski do Bastylii wtrącić nie mógł. To była społeczność obywateli. Ta tradycja polityczna zmasakrowana przez kolejne klęski, ale jednak nadal żywa zarówno w pamięci historycznej Polaków, jak i innych narodów, ożywająca teraz, kiedy zdjęto z niej rosyjskie kajdany. Rozkwita. Mieliśmy deklarację ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy z 21 roku, z lipca, o wspólnej tradycji ustrojowej i kulturowej I Rzeczypospolitej, wspólnych tradycjach walki z despotyzmem moskiewskim w XIX wieku. Tylko się cieszyć z takich deklaracji. Natomiast jeśli można, chciałbym się jeszcze na moment odnieść do współczesności, do tej perspektywy unijnej współpracy polsko-ukraińskiej. Ja bym bardzo chciał podzielać tę wizję, ale ośmielę się zauważyć, że Niemcy też to wiedzą. To znaczy i Niemcy, i Francuzi wiedzą, że jeśli Ukraina przystąpi do Unii, to taki właśnie będzie skutek. To znaczy państwa zagrożone przez Rosję, która przecież nie zniknie, będą usiłowały tworzyć twardy blok, nazwijmy to delikatnie, nieufny wobec Moskwy. Będą blokowały politykę dotychczas promowaną przez Niemcy i Francję od 1991 roku. Tu długo by wymieniać, na czym to polegało, ale ta zasada orientowania się na Rosję jako czynnik, który osłabia obecność amerykańską w Europie, co było zamiarem francuskim, a przynajmniej od Schrödera, także niemieckim, ten nurt polityki zostałby zupełnie odwrócony od Skandynawów, słusznie skazanych przez pana ambasadora jako bardzo wartościowych partnerów, przez Bałtów, Polskę po Rumunię, z Polską i Ukrainą jako największymi narodami o najsilniejszych armiach, zdecydowanie zorientowanymi na Stany Zjednoczone i na Wielką Brytanię, a także Kanadę. Dodajmy, że 2 miliony obywateli Kanady ma korzenie ukraińskie i to jest przymus wyborczy w Kanadzie, żeby się kwestiami ukraińskimi zajmować. To wszystko oczywiście zredukowałoby pozycję Niemiec i Francji i oni też o tym wiedzą. W związku z czym nie należy mieć złudzeń, że otworzą te bramy i z ochotą wezmą udział w realizacji owego scenariusza. To jest lekcja, którą zapewne Ukraińcy dopiero będą musieli odebrać. Myślę, że będąc w tragicznym położeniu, krwawiąc cały czas, mają nadzieję na poparcie zewsząd i często są to nadzieje iluzoryczne. Na tych nadziejach na pewno będą usiłowali budować ci, którzy będą mainstreamem unijnym dowodzić, czyli Niemcy i Francuzi, i rozgrywać nas. Już w tej chwili wiemy, że stoimy przed bardzo ciężkim starciem politycznym na temat zniesienia zasady jednomyślności we wspólnej polityce zagranicznej bezpieczeństwa Unii Europejskiej, co będzie co oznaczałoby absolutną dominację Niemiec i Francji, bo przypomnijmy, że siła głosu zależy od liczby ludności, więc 84-milionowe Niemcy i 67-milionowa Francja z łatwością przegłosowałaby całą wschodnią flankę Unii. A gdyby nie zasada jednomyślności, gdyby nie prawo weta, to Niemcy i Francuzi w czerwcu 2021 roku zaprosiliby Putina na szczyt Unii Europejskiej do Brukseli, bo taki mieli zamiar, tylko my postawiliśmy weto. I teraz będzie to pokazywane, ta nasza niezgoda na zniesienie zasady jednomyślności, jako główna przeszkoda w otwarciu drzwi dla Ukrainy. Będzie narracja, że skoro Polacy się nie godzą na zreformowanie systemu decyzyjnego Unii, aby go usprawnić w sytuacji zagrożenia rosyjskiego, to znaczy, że de facto działają na rzecz Rosji, jednocześnie tworzą tamę dla przyjęcia Ukrainy. I trzeba być świadomym tej gry. Musimy to także wytłumaczyć naszym ukraińskim partnerom, żeby nie dać się skłócić na tym tle. I niestety łatwo nie będzie. Pan ambasador Piekło, jak pan ocenia z punktu widzenia Ukrainy taką obywatelską wolę wejścia do Unii Europejskiej, bo my rozmawiamy oczywiście o decyzjach, chęciach przywódców tworzenia określonych sojuszy, które miałyby stanowić przeciwwagę dla Rosji, które, tak jak pan profesor Żurawski-Welgrajewski teraz mówił, budzą na pewno niepokój Niemiec i Francji z powodów oczywistych. Jaka w pana opinii jest ocena tej sytuacji obywateli Ukrainy, patrząc też troszkę historycznie na stosunki pomiędzy Polską a Ukrainą, Rosją a Ukrainą? Niewątpliwie wola praktycznie od uznania niepodległości Ukrainy dojrzewała myśl o tym, że ta Ukraina powinna być raczej częścią Europy, a nie częścią eurazjatyckiej Rosji. Czy atak Rosji jeszcze teraz dodatkowo to zmienił? Niewątpliwie tak. Natomiast tutaj było takich kilka bardzo ważnych okresów. To był okres pomarańczowej rewolucji, kiedy Zachód wreszcie się dowiedział, że gdzieś tutaj jest taki naród, który wcale nie reprezentuje interesów Rosji i to nie są Rosjanie, tylko to są Ukraińcy. Wtedy zaangażował się w próbę rozwiązania wtedy grożącego wielkimi konsekwencjami konfliktu prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przyjechał, przywiózł tam polityków unijnych i w sumie doprowadzono do rozwiązania pokojowego i kolejnej tury wyborów, które wygrał wtedy prezydent Juszczenko. No niestety, potem wygrał kolejny raz wybory prezydent Janukowicz, który, ja pamiętam, bo byłem wtedy w Wilnie na szczycie Unii Europejskiej, kiedy prezydent Janukowicz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, motywując to tym, że my byśmy chcieli tu mieć jeszcze Rosję przy stole i wtedy się zaczęły sławne wydarzenia, tym razem już krwawe, ze strzelaniną na placu Niezależności na Majdanie w Kijowie. I zaczęły się wydarzenia, które w tej chwili właściwie widzimy w jeszcze bardziej brutalnej formie. No i to był kolejny gest Ukrainy w kierunku Europy, że my chcemy być Europą. Potem wtedy wsparty przez Unię, przez Zachód, rząd i prezydent Poroszenko podpisali umowę stowarzyszeniową. I pamiętam, akurat byłem wtedy ambasadorem, wtedy został wprowadzony reżim bezwizowy i Ukraińcy z paszportami biometrycznymi mogli przyjeżdżać do Polski, do Europy bez wiz. To było święto narodowe. Razem z panią Iwaną Klimpuś-Cyntzadze, która była ważnym politykiem wtedy w bloku Poroszenki, prezydenta Poroszenki, żegnaliśmy tych Ukraińców, które właśnie z tymi nowymi paszportami biometrycznymi jechali pociągiem do Przemyśla, żeby to celebrować i żeby przekroczyć tą granicę bez wizy. I wtedy się zaczął moment, kiedy Ukraińcy coraz bardziej się zaczęli orientować na Europę, ponieważ oni mogli do nich przyjeżdżać i mogli tam pracować i nie potrzebowali do tego żadnej wizy. I ten proces doprowadził w rezultacie do tego, że Putin doszedł do wniosku, że jak ten proces będzie dalej postępował, to mu się kraj posypie i zdecydował się na to posunięcie, które ponad rok temu zaowocowało krwawą, brutalną agresją, która bynajmniej nie powstrzymała dążeń w Ukrainę do tego, żeby być głęboko osadzonym zarówno w Unii, jak i w NATO, tylko raczej to uczucie zostało wzmocnione. Tak się właśnie wydaje, że zostało wzmocnione. Zresztą jak któryś z panów, nie wiem, chyba pan ambasador powiedział, że w ogóle nikt się nie spodziewał, także w Niemczech przecież, że no nie wiem, Kijów miał się 2-3 dni bronić i w zasadzie miałby być koniec. To do pana profesora Andrzeja Przyłębskiego pytanie w kontekście też tego, co pan profesor Żurawski-Welgrajewski mówił i pan ambasador o lęku Francji i Niemiec przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, a zatem no, automatycznie można powiedzieć utratą pozycji mocarstwowej w Unii. Jak pan to widzi? Nie wiem, czy ten lęk jest tak powszechny. On może jest gdzieś ukryty. Tu raczej mocniejsze było to przywiązanie, że trzeba handlować z Rosją, bo to daje określone profity, ustawia te gospodarki na ważnych, przodujących rolach i ja bym tutaj widział mocniejszy nawet impuls. Ukraina była słabo znana jako byt, że tak powiem, kulturalny czy kulturowy, natomiast Rosja była podziwiana i na Rosję patrzono nie z perspektywy Putina, tylko z perspektywy Czajkowskiego, prawda, poetów i tak dalej, wielkiej rosyjskiej kultury, która przysłaniała Niemcom i Francuzom chyba to, czym naprawdę jest imperializm rosyjski. Ale jeszcze bym chciał się odnieść do wypowiedzi moich kolegów. Pan ambasador Piekło mówił o przyjęciu 3,5 miliona Ukraińców i o wspaniałym jakby nastawieniu polskiego społeczeństwa, co jest bezdyskusyjne. Ale ja myślę, że tutaj dwa czynniki odegrały ważną rolę. Po pierwsze, dobre doświadczenia z Ukraińcami, którzy w Polsce byli wcześniej jako koledzy w pracy, czy jako pracobiorcy w firmach, które Polacy prowadzili. Polacy widzieli, że to są sympatyczni, cywilizowani ludzie, którzy błyskawicznie uczą się języka polskiego i nie czekają na jakieś socjalne, prawda, dary ze społeczeństwa polskiego, tylko biorą swój los w swoje ręce i to prawdopodobnie było ważne. Natomiast drugi element, który chciałbym tutaj dorzucić, to jest właśnie to, że sądzę, że rzeczywiście Niemcy, którzy zmierzają do tego, żeby zniesienie prawa weta uwarunkować przyjęciem Ukrainy do Unii, raczej się posłużą tym argumentem i słusznie powiedział pan profesor Żurawski-Welgrajewski, że musimy Ukraińców jakby uczulać i uświadamiać, że to również dla nich w przyszłości nie będzie dobre. Oni będą nowi w Unii. Niemcy mają wspaniale rozwiniętą dyplomację i tylko, nie tylko zawodową, ale poprzez różne instytucje, fundacje polityczne i tak dalej, które cały czas prawdopodobnie zapraszają i formatują Ukraińców. Ale musimy też jeszcze drugi element, musimy szukać sojuszników przeciwko zniesieniu prawa weta w innych krajach Unii Europejskiej. I jakby budując tę podwójną zaporę, możemy mieć nadzieję, że Niemcy nie przeprowadzą swojego planu, który podporządkuje de facto Unię Europejską ich interesom. No a jak pan profesor widzi szansę znalezienia tych sojuszników przeciwko zasadzie? No my mamy coraz silniejszą armię, stajemy się potęgą. Dzisiaj czytałem o artykule, który ukazał się na Węgrzech, że Polska oraz Rumunia, o której wspomnieliśmy, stają się z uwagi na koszty czy na środki, które ponoszą na wzmocnienie armii, no ważnym graczem i my musimy wykorzystywać to, że nasze samoloty latają nad przestrzenią, prawda, Estonii, Łotwy, Litwy, bronimy ich, a więc jak gdyby też wymagamy uwzględnienia naszych interesów politycznych w jakiś sposób. To nie może być tak całkiem, że tak powiem, za darmo. Pan ambasador Piekło, czy sądzi pan, że będzie nam łatwo, czy będziemy w stanie znaleźć takich sojuszników, żeby przeciwstawić się jednak woli no dwóch potężnych państw? Ja bym powiedział to w ten sposób, że ta Unia Europejska, do której Polska wstępowała, to była trochę inna Unia Europejska niż jest dzisiaj. I podejrzewam, że ta Unia Europejska, do której będzie wstępowała Ukraina, mam nadzieję, że stanie się niedługo, to również będzie inna Unia Europejska. Natomiast niewątpliwie ten dominujący ton zarówno Berlina, jak i Paryża, on wyraźnie no jest po prostu w tej chwili tonowany, ponieważ zarówno Niemcy, jak i Francja, no cóż tu dużo mówić, przeżywają pewnego rodzaju kryzys. Kryzys również spowodowany brakiem odpowiedniej reakcji w momencie tej wojny, tej agresji, kiedy właściwie zarówno prezydent Macron, jak i kanclerz Scholz ciągle dzwonili do prezydenta Putina i zresztą niedawno znowu kanclerz Scholz powiedział, że on właściwie ma zamiar znowu zadzwonić do prezydenta Putina. Nie wiem, czy to zrobił, czy nie. Natomiast no, widać wyraźnie, że jest w tej chwili pewien problem. Zarówno jak chodzi o ekonomię, gospodarkę, również politykę francuską, to chyba widać bardzo wyraźnie po tej niefortunnej decyzji Macrona o wieku emerytalnym, to tak samo w Niemczech. Zdaje się, że mamy do czynienia z recesją i że to ona się raczej może wyłącznie pogłębiać. Czy znaczy właściwie tę sytuację dosyć jasno, wydaje się, pokazała wizyta prezydenta Bidena w Polsce, prawda? Czy wtedy Niemcy i Francja odczuły, że jednak sytuacja się nieco zmieniła? Pan profesor Żurawski-Welgrajewski. W pewnym sensie, natomiast jeśli chodzi o elity amerykańskie, one w tej chwili nie mają jednolitego stanowiska. Moje rozpoznanie sytuacji jest takie, że elity Partii Demokratycznej nadal nie wyzbyły się złudzeń co do tego, że głównym sojusznikiem w Europie będą Niemcy i liczą na to, że Niemcy oddadzą Stanom Zjednoczonym dwie zasadnicze usługi. Po pierwsze, zapewnią solidarność Unii Europejskiej na kierunku chińskim. Czemu przeczy doświadczenie choćby prezydencji niemieckiej z końca 20 roku, kiedy to kanclerz Merkel, korzystając z kryzysu tranzytu władzy w Waszyngtonie między Trumpem a Bidenem, parła do porozumienia Unia Europejska-Chiny. Niemcy zresztą, szukając nowych rynków zbytu przy słabnącej sile nabywczej, potwornie zadłużonej południowej strefy krajów euro i przy załamaniu się rynku rosyjskiego, będą szukały dalej porozumienia z Chinami. To samo teraz ostatnio bardzo niezręcznie zademonstrował prezydent Macron. Zatem moim zdaniem są to złudzenia amerykańskie. Amerykanie jeszcze potrzebują czasu, żeby się zorientować, że nie jest tak, jak im się wydaje. Tak, jak im się wydawało, że Niemcy zapewnią spokój od strony Rosji. Spokój rozumiany jako zaspokojenie ambicji rosyjskich na poziomie akceptowalnym, bez wywołania konfliktu, który by pochłaniał zasoby amerykańskie. No więc wszyscy widzimy, że jest dokładnie odwrotnie. Konflikt jest olbrzymi i zasoby amerykańskie zużywane są na pomoc dla Ukrainy. Trudno było inaczej zdecydować. Ale ta polityka przecież była prowadzona przez cały pierwszy rok, niemalże cały prezydentury Bidena. I w tej chwili sądzę, że to wygląda dosyć podobnie, tyle że na kierunku niemieckim. Oczywiście z całym zastrzeżeniem, że Niemcy nie są Rosją, tak, to nie jest tego rodzaju wyzwanie. Ale liczenie na to, żeby Niemcy weszły do obozu amerykańskiego i chciały zakonserwowania wpływów amerykańskich w Europie, a nie ich redukcji, jest moim zdaniem myśleniem życzeniowym. Na tym tle wojskowi amerykańscy, jak sądzę, mają znacznie trzeźwiejszy ogląd sytuacji. Natomiast politycy obozu rządowego, demokratycznego nadal się łudzą. I nie wydaje mi się, żeby to szybko zostało zmienione. Natomiast co do sytuacji z zasadą jednomyślności w Unii Europejskiej, mamy w tej chwili koalicję 10 państw z Niemcami włącznie za tą zmianą. No ale jak wiemy, Unia ma 27, więc do jednomyślności daleko. Wprawdzie są przykre niespodzianki w rodzaju Finlandii czy Włoch czy Rumunii, po których nie spodziewaliśmy się, że dołączą do tego obozu wbrew własnym interesom. Ale oczywiście presja Niemiec jest duża. Ochotników do starcia politycznego z Berlinem niewielu. Zapewne zatem będziemy musieli my odegrać tę rolę, jeśli nie chcemy być sprowadzeni do roli landu. Liczę także na Skandynawów. Myślę, że ani Szwecja, ani Dania nie będą miały ochoty wysyłania wojsk do Mali czy do Republiki Środkowej Afryki po byciu przegłosowanym w Brukseli przez lobby śródziemnomorsko-afrykańskie, a na tym by to przecież polegało. Stworzenie zasady jednomyślności jest najlepszą drogą do rozbicia Unii Europejskiej. Jeśli ktoś chce ją ratować, powinien przeciwdziałać temu pomysłowi, bo podział Unii na państwa, które będą stale przegrywały głosowania i te, które stale wygrywały, to jest recepta na rozpad całej konstrukcji. A jak pan profesor widzi przyczyny poparcia tego pomysłu, no choćby na przykład przez Rumunię? Przez państwa po prostu, w których zdecydowanie nie leży w interesie przyjęcie tej zasady. Tak, ale po pierwsze trzeba pamiętać, że Rumunia w osobie swojego prezydenta, który przecież jest etnicznym Niemcem, jest silnie związana z tym obozem. Po drugie, koszty sprzeciwiania się Niemcom są wysokie. Polska je w tej chwili ponosi, ponieważ jest dużym i dosyć silnym państwem. Państwa niewielkie i słabe, albo przynajmniej tak się postrzegające, szczególnie mając nadzieję, że ta walka zostanie rozstrzygnięta pozytywnie przez opór Polski, a one nie będą musiały ponosić kosztów politycznych tego starcia, a zgarną tylko korzyści, to jest, myślę, że ten rodzaj kalkulacji, który będzie dotyczył naszych mniejszych sąsiadów. Od naszej opozycji zapewne usłyszymy, że nikt się z nami nie solidaryzuje, ale to na tym ten mechanizm polega. Naprawdę nie ma ochotników do starcia politycznego z Niemcami i Francją, bo to jest kosztowne. Jeśli Polska przyjmie na siebie tę rolę i wygra, to pozostali także będą odnosili z tego korzyści. Mogę powiedzieć, że w sensie kuluarowym elity polityczne wielu państw nam kibicują, z czego nie wynika, że chciałyby ponosić koszty tego typu starcia. Pan profesor Przyłębski, a zatem Niemcy liczą jednak na to, że choćby no, w pewnym sensie wywierając presję na państwa, które czują się słabsze, postawią na swoim? Jak pan to ocenia? No całkowicie zgadzam się z wywodem profesora Żurawskiego. Koszty sprzeciwu wobec Niemiec są duże, ale też umiejętności zabiegania, korumpowania elit najbardziej chyba ewidentne, jeśli chodzi o Bułgarię. Rumunia nas trochę zaskakuje, ale podam przykład z mojego dyplomatycznego życia. Przyjaźniłem się z ambasadorem Mołdawii. To był profesor historii, jeden z najwybitniejszych dyplomatów, najinteligentniejszych w korpusie. Kończy swój pobyt z przyjęciem i pytam się, co będzie robił dalej. On mówi, no ja wracam do ministerstwa, na szefa Departamentu Strategicznego. A co żona? Żona, która nie pracowała w Berlinie. A żona zostaje szefową Adenauer Stiftung, Fundacji Adenauera w Mołdawii. Tak oni to robią i trudno takiego byłego już ambasadora, którego żona pracuje dla Niemców, wymagać prawda, uważności, jeśli chodzi o te właśnie wybory. To jest no, dość sprytna strategia Niemców, którzy mają bardzo szeroką bazę. No to co nam pozostaje? Jedynie uświadamiać, komu się da, jak groźne jest to. A jeszcze dodam jedną rzecz. Słusznie też profesor Żurawski mówił, że nadzieja Amerykanów na to, że Niemcy będą szli z nimi w jednym szeregu, jeśli chodzi o sprawy chińskie, naprawdę jest złudna. Niemcy nie stać na rozbrat z Chinami z uwagi na poziom jakby zintegrowania czy wymiany gospodarczej, więc tak czy siak, czy republikanie dojdą do władzy w następnych wyborach, czy utrzymają ją demokraci. Myślę, że Amerykanie kiedyś przejrzą na oczy, że jednak w Polsce muszą szukać tego niezawodnego sojusznika o podobnym też jakby kręgosłupie, bym powiedział, moralnym, o podobnym systemie wartości, bo to jest ważne o tyle, że jeśli dotrze do Amerykanów zwykłych ta wiedza, że Rosjanie reprezentują antycywilizację tak naprawdę, że reprezentują barbarzyństwo i ich zwycięstwo oznaczałoby triumf barbarzyństwa, a więc załamanie cywilizacji Zachodu, no to wtedy mi się wydaje, że gotowość do ofiar no, wzrośnie. Tak mam, taką nadzieję mam przynajmniej. A jak pan profesor ocenia, na co Niemcy liczą po zakończeniu wojny? Jak planowaliby ewentualne ułożenie sobie swoich stosunków z Rosją? Niemcy liczą, że szybko im zapomniane zostanie to zachowanie z początku wojny. Zresztą politycy ukraińscy, którzy tam jeżdżą, czasami jakby bardzo, bardzo wspaniałomyślnie mówią, że to Niemcy są naszym najwspanialszym partnerem, co w Polsce jest no, ze zdziwieniem jakby odbierane, ale to jest taka dyplomatyczna gra. Niemniej Niemcy myślą, że poprzez właśnie wkład finansowy w odbudowę kraju po zwycięstwie jakby no, ich reputacja zostanie, dobra reputacja zostanie przywrócona. Myślę, że to jest ich strategia w tym momencie. Pan ambasador Piekło, a jak pan to widzi, na co liczą Niemcy i na rolę Polski po zakończeniu wojny? Przede wszystkim Niemcy liczą na to, że Rosja pozostanie w takim kształcie, w jakim istnieje i istniała za Putina i że będzie można z nią w przyszłości być może robić interesy. A ponieważ na razie nie można robić interesów tam, to myśli w Berlin o tym, żeby robić interesy na Ukrainie. I już pojawiają się koncepcje, które są omawiane w Kijowie, fabryki czołgów Leopard na terytorium Ukrainy. Oczywiście nie teraz, tylko w sytuacji wygranej wojny. Natomiast co jest interesujące, właściwie zarówno Francja, jak i Niemcy, jak i część polityki anglosaskiej i ta za oceanem i ta w Wielkiej Brytanii. Są tam ludzie, którzy myślą, że w Rosji się właśnie może nic nie stać, że Rosja dalej pozostanie dużym, zasobnym krajem i że być może nastąpi jakieś pokojowe przekazanie władzy. Ja myślę, że to jest straszne złudzenie, ponieważ wygląda na to, że Rosja zmierza w kierunku bardzo dramatycznego rozpadu państwa, rozkładu państwowości. No, mieliśmy niedawno wtargnięcie rosyjskich patriotów z batalionu, który wspiera Ukrainę w walce z Rosją na teren rosyjski, na obwodu białogorskiego. Niedługo coś podobnego może się stać na Białorusi, która no jest w tej chwili pod wielkim znakiem zapytania, bo zdaje się, że tak zwany prezydent, który nie jest prezydentem, a nazywa się Łukaszenka, jest w stanie krytycznym. Więc Rosja będzie usiłowała w tej chwili pewnie podporządkować sobie Białoruś i tutaj może również dojść do jakiegoś przesilenia i może rzeczywiście dojść do tego, że ta Rosja będzie zupełnie innym tworem. Być może będzie tworem w fazie rozpadu na, trudno powiedzieć dokładnie na co, ale Czeczeni już wiedzą na co, na niepodległe państwa. To jest coś, co przeraża i Paryż, i Niemcy do tego stopnia, że wzbraniają się o tym myśleć. Myślą raczej o tym, że być może będzie szansa na to, żeby rozpocząć znowu przesyłanie gazu odnowionym rurociągiem Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Pan profesor Żurawski-Welgrajewski, Rosja innym tworem. Jak pan widzi tę perspektywę i tę sytuację takiego rozkładu państwowości? Mamy tu kilka wątków, więc ja po kolei może pozwolę się do nich odnieść. Po pierwsze, jeśli chodzi o udział Niemiec w przyszłej odbudowie Ukrainy, trzeba sobie zdać sprawę, że według szacunków, czy to rządu ukraińskiego, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, te szacunki są nieco rozbieżne, ale skala zniszczeń, to podaje dane sprzed około 2 miesięcy, a przecież codziennie tych zniszczeń przyrasta. Skala zniszczeń jest tak wielka, że odbudowa pochłonęłaby 2/3 siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Takich pieniędzy nie ma po prostu nigdzie w tej chwili w dyspozycji jakichś władz administracyjnych, czy to unijnych, czy niemieckich. Proszę pamiętać, że Unia jest w czwartym kryzysie, po kryzysie finansów południa strefy euro, po kryzysie imigracyjnym, kryzysie covidowym i teraz kryzysie energetyczno-wojennym, tak to nazwijmy. I już w budżecie Unii nie ma pieniędzy, czego skutkiem było złamanie traktatów i powołanie Europejskiego Funduszu Odbudowy po COVID-zie z naruszeniem artykułu 310, 311 i 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli poprzez zaciąganie kredytów na międzynarodowych rynkach finansowych, a nie z środków własnych, czego nie wolno było traktatowo Unii robić. Natomiast stworzenie takiego mechanizmu, i on pewnie będzie powtarzany, skoro raz był stworzony, daje komisji, jak widzimy, potężny instrument dyscyplinowania państw członkowskich. Ona, mając te fundusze w zarządzie, może pod byle pretekstem udzielać tych kredytów, bądź nie. I sądzę, że stworzenie podobnego funduszu, tyle że pod hasłem Funduszu Odbudowy Ukrainy, nastąpi właśnie po to, nie tylko po to, żeby odbudować Ukrainę, ale po to, żeby dyscyplinować państwa członkowskie. Dziś dotyczy to Polski, ale także mamy właśnie z dnia dzisiejszego doniesienie, że zaczyna dotyczyć Włoch. te dyscyplinowanie przy pomocy funduszów odbudowy. To jest świetny instrument presji politycznej na niewygodne rządy. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z niego zrezygnował, skoro raz go zbudował. I to jest ten kierunek, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy przyszłą. Przy czym jeszcze zauważę, że w związku z nadaniem obywatelom ukraińskim, uchodźcom w Polsce, wszelkich praw obywatelskich polskich poza politycznymi, czyli praw socjalnych, podobnie równouprawnienie na zasadzie symetrii zostało nadane obywatelom polskim przez Radę Najwyższą Ukrainy, z czego wynika, że firmy działające polskie, działające na Ukrainę, nie będące własnością obywateli polskich, będą działały na tej zasadzie, co firmy będące własnością obywateli Ukrainy. Polska zatem ma w sensie prawnym status uprzywilejowany, choć naturalnie potencjał kapitałowy jest znacznie mniejszy niż niemiecki, ale z kolei bariera językowa, znajomość kraju i tak dalej. Mamy tutaj pewne pozytywy, istotne atuty. Co do Rosji natomiast, ja jestem zwolennikiem tezy, że Rosję raczej czeka scenariusz Chiny 1911, kiedy obalono dynastię cesarską. Chiny nie rozpadły się po liniach etnicznych, tylko rozpadły się na poszczególne obszary zarządzane w istocie przez kręgi kryminalne dysponujące siłą zbrojną na danym obszarze i broniące wyłączności łupienia jego mieszkańców. I zważywszy na poziom kultury politycznej w Rosji, oczywiście niektóre kresy, tak jak kaukaskie, co słusznie wskazał pan ambasador Piekło, czy może niektóre jeszcze inne azjatyckie, będą się zapewne usiłowały emancypować na bazie narodowej, ale generalnie podejrzewam, że wybór będzie między mafią scentralizowaną, czyli taką jak teraz, a mafią zdecentralizowaną i to będzie stan znacznie gorszy niż ten, który sobie przeciętnie analitycy wyobrażają. Natomiast to nie znaczy, że scentralizowana, zarządzana przez mafię kremlowską Rosja jest mniej groźna niż ta właśnie pogrążona w chaosie. Przeciwnie. Imperializm rosyjski musi być złamany i to będzie się wiązało z ryzykiem, które właśnie staram się opisać. To ryzyko jest bardzo poważne, ale ryzyko skonsolidowanego państwa rosyjskiego ekspansywnej naturze jest jeszcze wyższe. Resztę moim zdaniem jest myśleniem życzeniowym, wyobrażenie sobie, że będzie to spokojne ewoluowanie w kierunku demokracji i cywilizowanie tego kraju. To jest coś, czego byśmy sobie wszyscy bardzo życzyli, ale nie widzę żadnych sygnałów, żebyśmy mogli odbierać te nasze życzenie jako mające podstawy do prognozowania, że tak w istocie będzie. Pan profesor Żurawski-Welgrajewski użył takiego sformułowania w tej chwili, że ten imperializm musi być złamany. No to chyba już ostatnie pytanie do pana profesora Przyłębskiego. Czy w pana opinii Polska, współpracując z Ukrainą, Ukraina z Polską, są w stanie się temu przeciwstawić? Jak pan widzi te szanse? Bo pan profesor właśnie w wykładzie Żurawski mu wspominał, czy użył takiego sformułowania, że no jedyna szansa właściwie zmiany tej sytuacji leży w Polsce i w Ukrainie. Jak pan to widzi? Tak, no zgadzam się z tym. Wczoraj bodajże minister i wicepremier Błaszczak mówił o tym, że polska armia ma za jakiś czas liczyć 300 tysięcy żołnierzy. Jeśli 80-milionowa Turcja ma 500 000, a 40-milionowa Polska będzie miała 300 tysięcy, no to będzie nawet miała silniejszą armię niż Turcja. Jeśli dodamy do tego wyćwiczoną w boju armię ukraińską, no to jest to potęga. To jest potęga, która jest w stanie Rosję zatrzymać, także z uwagi na przewagę technologiczną, którą Zachód posiada. Ale to na koniec chciałbym się odnieść może do słów pana ambasadora Piekła, który chętnie powitałby Ukrainę w NATO. No to jest w tym momencie ryzykowne. To znaczy po zwycięstwie Ukrainy, po wyparciu już Rosjan za granicę ukraińsko-rosyjską i umocnienie tej granicy, owszem, ale nie wcześniej, bo to by oznaczało wojnę NATO z Rosją. To by tak zostało na świecie odebrane. Więc za to sobie nie możemy pozwolić. A co do Co zresztą Putin podkreślał, Unii Europejskiej, że musimy być tutaj dość ostrożni, bym powiedział, sympatyzować z gospodarczymi więziami, ale być ostrożni, dlatego że Ukraińcy wejdą też w pewną konkurencję, produkują podobne towary, więc nie możemy tego, że tak powiem, oddać za wszelką cenę, tym bardziej, że w grę wchodzi tutaj zniesienie prawa weta, a więc w przyszłości rozpad Unii Europejskiej, jak słusznie pan profesor Żurawski zauważył. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, bardzo ciekawą rozmowę. Państwu dziękuję za wysłuchanie audycji. Profesor Przemysław Żurawski, Welgrajewski, profesor Andrzej Przyłębski, pan ambasador Jan Piekło byli gośćmi Klubu Trójki, Magdalena Trochomirecka. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękuję panom. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo.